أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذه باب خيره سوا لذنا لمشركين مكة وخبرها نقل قي او دا غی جواب کوي او دا غی نرسو تخفیف دی بیا دنیوی وکم احلکنا من قریت بطرت ابیا اور پسیب الباب شروع کی گی دا غزینا وما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا حل تو ابیا خلاصا ذکر کو. وقالو اوی دا مشرکان دا مکے انت تبع الہدا ماکا کمون تابداریو کو دا ہدایت تا ملگر تیا کے دا قول د مشرکانو د مکیر قرطبی وی نو تخطف من ارضنا نو بس غلول شو مونږ د خپل ملک نه مونږ تاسو سره مسله منو دا مسله خو مونږ تاسو سره ومنله نو خلق بد دي کلی نو شوړي دي په خپل کور او په خپل کلی او په خپل جیدات ډیر مهم دي نو تخطف من ارضنا. الله جل شانو وی چې دې ته نه ګوره ظالمانو چې تاسو له الله کوم حرم درکړلې امن والزه نو ده هر طرف ناغی ته میوی آمدنه او غلیر آماتی دیو الله دل درکړی دی او بیا هم داغه توحید نه منې. اولم نو مکل لهم آیا ندی ګرځولې مونږ دی د پاره حرمن حرم امنن امن والا نو مکل لهم الم نجعل لهم املاکه اکبر وی حرمن حرمن امنن حرم امن والا دی معنی امنن اهله دې ته مجاز عقلی وی چاغه کې سکووس یغه په امن کې کنه ایوجبا الیه ثمرات کل شیء راوستی شی دیتا راخلی کی دی شی دیتا میوی آمدنه ده هر چیزو تجلب الیه الارزاق من کل مکان ده هر طرف نه دیتا روزی راماتی دیو دل ترازی یوجبا یوجبا مانا یوجماو را جمع کی گی زکر جب اصل کے جمع کی دو تو وی عرب وی جب یلما فی الحوض معنی دا غی جمع کی دل دی دیو جن الوی حوض چی باغی که دیر اوبر آجمعی عربی که و تجابیه ہوئی قرطبی نقل کریو نو دی دیتا نگوری چیو جبا ایلیه سمراتو کل شے اگورا فقفل دا فی زید چی اوبا پک کم دا مکہ دا لیکن سر دا غی نو گورا دا دنیا غلی میوی اغبا سر دا تازہ پانو نال دا پرتی یو جبا ایلیه سمراتو کل شے یو خواده بل خوان آغی تا سیزن رامات تی رزقا من لدن دا پار دا خوراک زمون دا طرفنا دیتا مفول لہو مفول من اجلی ہی ہوئی ادام کی دیشی جی مصدر ہے کہ اول تا کہ یجبا فمانا دا یرزقو کہ رزقا من لدن روزی دا زمون دا طرفنا اللہ وی خوا لیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دا دین نپوئی گی دی ته نګوري چې دا خو الله مونږ د لارې کوله وکړي دروازې کوله وکړي د رزق نو که مونږ داغه د توحید مسله ومنله او داغه دین ومنو نورې به راته دروازې پرانځي. نو صاحب وا تخفیف ورکوي چې تاسو خو نن نه منې خو تاسو نه ډېر قومونه مخکې داسې تیر شوي دي چې هغې مستی کړی وې او د انبیاو خلاف یې کړی و دین یې نه ومنلې د هغې څه حال شو هلاک یې کړه که نه وکم اهلکنا او څومره هلاک کړي دي مونږ من قریت د کلونا بطرت معیشتها چې د حد نه تیر شي او په مالدار ہے کې بطر وی اصل کې مسته ده لوی ته د حق نه بطرت معیشتها چې لوی کړي و د حق نه په جون خپل کې فتلک مساکنهم نو هغه دي کندر داغي لم توسکم من بعدهم حال دا چې اوسېدل ندي شي پاغه کې رستو داغینه الا قليلا مگر لگا زمانہ هغه کندری وی پرتی دی لګ تیریګه به کنه چې دغه ځای کې بدمعشان سرکش قوم تیر شوی دی بلا قوم چې کړه د انبیا او مسلې نه منلې الله هلاکړي کندری پاتې دي تلک مساکینو دوسې دوه غزینو باندې تاسو تیریګه اشاره وته وکړه تلک هغه مساکین پرتی دی کندرات دي او داغي نرستو پکې اوسېدلم ډیر لکشي وی دی ادا ته کندری پرتی دی او كنا نحن الوارثين او مون اخري مالکان داغه اخري مالکان مونږ بیا مونږ ته پاد شو کوم جیدادونو کورونو بنگلو باندې چې غي مستی کولا هغه ته پاد شو دي دي فناش تو سوال راځي چې الله دې هلاکولو مکه قومونه هلاک کړو نو مکه والا به هلاک کړو کنه چې دې ذاته مسته کوي او ذاته بدمعشه کوي کفر دین داغه جواب ورکړي و ما کان ربک څنګه مکه ان تیر شوی دي سورہ بنی اسرائیل کې تاسو ته چې او ما کننا معذبین حتا نبعث رسولا مونږ ترغه عذاب نور کو تر سوچ مونږ نبی نیډه لګلې لکه یو ما کان ربک مهلک القرى وما کان ربک مهلک القرى او نه رب ستا هلاک اونګه دکلو حتا یبعث فی امها رسولا تر دې پوره چرولېږي په مینځ داغه کې پیغمبر اموی مرکز تا امینځ تا یا پاک کلو کې چې کوم غټ کړي خاري غېته فی اعظم هازاد المسیر ابن جوزی وی یتلو علیهم آیاتنا چې بیانې پاغي آیاتونه زمونږه مونږه نبی لی ګو رسول لی ګو هغه آیات بیان کی خلق چې انکار وکي کنه نه لري راګینو و ما کننا مهلک القرا او نو یمون هلاکون کی دکلو قرا د قريه جمعیخه الا واهلها ظالمون مگر دا چې اوسیدین ګلاره ظالمانی کله چې غي ظلم شروع کی او غلوې ظلم چې شرک دین نه شرک له ظلم نازل او پای کې اختشی کنه نو موږ بیا عذاب راولو هلاکی کو نو بیا ډیر خلق داسې دی دنیا کې چې د مالدارې د دولت د وجنا دغه په خاطر دین پرې خلې او تکبر کړل دي د دې وجنا فرمایو ما اوتیتم من شیء تزهید دیخه او دا تزهید به پیش کی دی باب کې او بیا به فرق ذکر کی بمین د اهل دنیا او اهل اخرت کی. او بیا به تخفیف اخروی او پسې بیا با عقلی دلائلی بیا با تخویف اخروی بیا با نمونی ذکر کئی د تخویف دنیاوی پا واقعا دا قارون او بیا با سو اموری چه غم متفرع دی پا مخی و خطاب دی نبی سلم تا تشجیع بانی اختتام کې کلام د توحید بوی لگسنگ چه مخی تاست تیر شیئی دی بابا وما اوتی تم من شئین آغا چی در کلشیوی دی تاسو تا حرس چی دی سامانو نی دا دنیا نفمتا الحیات دنیا نو دا فانی سامان دی دا جون دا دنیا فمتا من فل موتا متا الحیات الدنیا دا چې کوم غلر کړی شوی دی هر څه چې دی کسر دی کسپین دی کوم غلرې جواهرات دی کړه دنیا جیدادونه دولتونه دی دا متا دی متا متا هغه ته وی چې څه زمانہ پورې به فایده واخلي خو بیا د ټول عمر نه یې ثم یفنا ختم شي بیا ها فمتا الحیات الدنیا او دې ټکو کې اشاره واغی ته وګوره دنیا سره سپین وګوره سره زهب وته وي ځکه زهبا دازي اشاری دی نه فزیتا فزول یو فزوی اصل کې معطول او تو تسنس کېدو ته دام تسنس شي ختم شي خه متاع الحیات الدنیا او زینتها او ډول داغې ده او ما عند الله او غش د الله څخه دي خير غردي او ابقا همیشه دي هغه غردي په دنیا د دې نعمتونو چې تاسو ته کوم ښکاری تاسو په غلېګه او ابقا همیشه هم دي افلا تعقلون آیا نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې باقی غورې د فانی نه افلا تعقلون ان الباقی افضل من الفانی په دې نه پوهیږئ چې کوم شی باقی دی او همیشه دی ناغه غورې دا هغه څه چې هغه فانی دی او ختمې دن کې دی نبی مخکره دنیا او آخرت تقابل پیش کو نو اوس د اهل دنیا او د آخرت اهل آخرت مقابله وګوره چې فمن وعدناه د دنیا حال سره چې دا فنا کیدون کې دی غوره نه ده دا اخرت حال سو چې هغه غوره دی همیشه دی نو سوې راشه اخرت والا او دنیا والا دغه تقابل وګوره افمن وعدناه وعدا حسنا آیا هغه څوک چې وعده کړی دمون هغه سره وعده خیسته خیسته وعده څه ده چې ایمان والا ته الله ویلی چې ولینصرن الله الله من ینصره الله دا هغه چا امداد کی چې څوک دغه د دین امداد کی د نصرت امداد دارنګه د جنت وعده کړی ده دا وعده خیسته ده کنه فهو لاقيه ناغه ملاقات کو انکه له داغه سره مخکیدون کې له داغه سره نو کمن دې پشان ته داغه چا کی دیشي تقابل لګنا متانا هو متا الحیات الدنیا چې سامان ورکړل موږ اغله سامان فانی د ژوند د دنیا ثم هو يوم القيامه من المحضرين بیا یې هغه د قیامت پرز د حاضر شونه په عذاب کې د ډول برابرۍ یو ایمان والے دی که ظاهر کې غربت هم دی لیکن الله یې موږ سره خیرته وعده کړی دا او دنیا کې داغه کارونه د الله په امداد چلیږي الته ول جنت ورکوم داغه چا پشان دی چې د دنیا ساز او سامان د دنیا اقتدار د دنیا حکومت د دنیا عہده پیسې ټکی چې دادونه سره دی او بیا قیامت کې په آزاد نه ندی برابر نا په تخفیف شروع شو چې دی به ویرا ټیک ده هو زمونږ سره اعلی هشتا هغه به زمونږ لپاره سفارش کې مونږ غي منختی کو داغي دربارونو مباد کړی دي ګمبتونه په جوړو داغي حرمونو هم جوړ کړی دي ډېر لوی پیسې داغه لپاره لګو دا مالدار خلق اکثر چې وګوري عقیده کې د شرک چینجی داغي د خپل مال او دولت په دغه درگاهونو باندې قرباني چې وګوري داغه لپاره ډېر لوی پیسې ورته ډېر لوی پیسې ډېر لوی دولت خوکه به غریبي د لوګي ممري لیکن هغه ته راشه نه وي خوکه به غریبي داغه به علاج ته ضرورت بیمار وي اغه سره امداد نه کوي او په دغه غزوینو کې ډیره لوی پیسې خرج کوي نه الله جل شانو یو مینادي په دې سخیال چې دی به موله سپارش کوي و یوم ینادیم فکمرس جواز وو کی دی تا فیقولون وتبوی اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون کوم زیدی شریکان غما اغه چې وای تاسو چې تاسو په ګمان کاو چې دا زما شریک دي دا زما سره برخه والی کوم دی سجو ان نقال الذين حق عليهم القول وبويغا كسان چې ثابت شي پاغي عذاب فیصله به پوره شو پوره شوه دي پاغي باندې حکم د عذاب حق عليهم القول حق وي ثابت دي دوه ثابت شوه دي پاغي قول منوي نه د الله چې حکم د عذاب دي وبويغا كسان حق عليهم القول چې ثابت شوه دي پاغي باندې حکم د عذاب او ثابت شوه دي پاغي فیصله د عذاب څه وي ربنا اے رب زمونگا هؤلاء الذين اغوينا دا کسان دي چې مونږ را بللیو گمراه هتا دا ناکاره پیران او ناکاره مولان غریبوي اغوينا معنا دعوناهم الى الغوا مونږ را بللیو غوايت ته گمراه هتا ادا ولي اغويناهم مونږ را بللیو گمراه هتا کما غوينا قدیم گمراه شو پشانتا د گمراهه زمونگا فغوو مثل غینا درست ما مصدری اکاب تمثیل لپاری مثل بمانا بانده اکاب تشبیه کا مون گمراه کریو دی کم آغا وینا لکسنگ چی گمراهو مونگا دام کولشی چی دا کاف دی مقام کی دا تشبیه نی تعلیلی مانا ہوگی تعلیلی مانا مخی دا پارا وجه شی ندا سی بشی چا غوینا هم مون گمراه کل مون رو بلل گمراه تاولی کم آغوینا دا دی وجنا چی مونگم گمراهو مونگم گمراهو کنا تو ظاہر ہے چی دا گمراه سری بل دعوت اغم دا گمراهی یا گمراه تر بلی کنا وست تبرعنا ایلیک دا اغا پیران وی خاق مولان تبرعنا ایلیک مون براعتو بے زاری پیشکو تا دا اللہ ما کانو ایانا یعبدون نو دی چیزا مون بندگی کری دنیا کې بدی موږ ته سجدي وکړې لاس په خپل کو په خوب پرې وته غیر چا پیر به رانه طواف وکړو او بیا به سمنخ تکړې وغه به راوړې چيلې غړو پیسې ماکانو یې ته زمونږ نه لکړې نو وقیل دو شرکاکم اوس بدی ته ویل شي چراو غواړې خپل شریکان تاسو چې په ګمان کې کوم شریکو غراو bale کنه نو فدعوهم دی بوته چې غووي نو فلم یستجیبو لهم ناغی با حس جواب ورنکی دیتا وقیل دعوی دوباره زکر ذکر کو چه کلی نیک خلقم دنیا کی راب بللیو کنه سن نیکانم شتکنا چه غی اولیاء اللہ دی پا صحیح معنو که خو خلق و ظلم کرو چه غی دا اللہ سر برخ والا گرل غی تے سجدے کولے نا اللہ بودی او صغیر او بلے داغا کسان چی کم با دنیا کی ناکار خلق و ناکار پیر ملالے نا خو پخفل چغو والا چی تبرعنا ایلے کنا اغه ځان نشي خلاصولې او بیا دا باندې کې شي دي زموږ بندګي نه دکړي نو اس پسې تلیو خپل خواهش پسې تلیو گمراهو په کوم نه کاندي نغي بلړو جواب نه ورغی چې دا دي سو ویلا فلم یستجیبو لهم اغي به هیڅ جواب ورنکې دیتا او را اول عذاب او بو وین عذاب لو انهم كانوا يهتدون ارمان بو کی چې وې دي چې پوي دې وی بچه ارمان چی دی پوی دی پا حال دا شرکاو چی دی خمونگ لسو فیدا نشی را گولی دی لاز که خصوص اختیار نشتا لو انهم دا لو تمنعی او داسې کول شي چې کلو شرطی کې کچرتوی دی چې هدایت مونږ نو دی به شرک نه وکړي په دنیا کې کومه معنا ډیره غوړه چې لو تمن نه کی ځکه دا لري ارمان دی ارمان به کوي او وی با چې ارمان چې پوي دی نو چې مونږ ته پته پوي خو په قران او په سنت راځي او دا غینه ځان ډیر لري ساتلو هغه طرف فساد کتاب کارګې د معاذ الله د محمد رسول الله احادیث او طرف فساد خبرې ښکارا کې دی هي خپل چرته راځو نو یوم ینادیهم په کمرز چې چغه به ووي الله دی ته اواز به ته کوي په یقولو نو ته به ووي ماذا عجبتم المرسلین څنګه جواب کړو تاسو رسولانو ته څنګه منلو کړو تاسو د رسولانو او کله په معنا د قبول لازم څه قبول والے کړو تاسو د لېګلو شو څه قبول والے هم کړو دې کوم خبره منلې ده انبیا چې راغلي او په دنیا کې راغی مشن چلیدو چې تر څو به بل نبی نو راغلي داغه سنت او داغه خبرې وچلې دي بل نبی براغه اخیری نبی بیا ته قیامت پورې داغه سنت الله محفوظ کړو اوغه چلیږي نو تاسو سره قبول والے کړو سنت تم غاړه اخیوا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فعامیت علیهم لمبا پټ بشی په دیوانه دلائل پټ بشی په دی عامیت من خفیت لکه سړی چړون دی نو خاص ته پټی کنه عام یو لاندې توتا عام با حجج تو وی دلائل وتا او شهاب عراقی وی په دې مقام کې استعاره د عام یې کړي د ړوندوالي د پاره د عدم اهتدا شدید دلایل ته لار نه موندنه په هم لا اهتدون لیم با او بیا قلب او شو د مبالغې د پاره دا امبا داسې شو چې لا تهتدی له هم دیدن رسیدل نو ځکه معنی خدا را چې فعامیت علی وړاند بشو په دې باندې دلایل نو دلایل خو نه وړاند شي دې وړاند شو د دلایلونه امبا او فاعل له اصل کې د عامیت لپاره او دې کې معنا د خفا هغه پروت د تضمین وی تضمین په دې وجه نه تعدیت په اعلی راغلي دې مقام کې صفه عامیت علیهم فعامیت له معنا خفیت علیهم او دې مقام کې انواع د بلاغت موجود دي لکه محاسن التاویل د قاسمی کتاب دی هغه پکې ګڼ محاسن ذکر کړی دي صفه د تفاسیر کې مشته علامه صابونی هم ذکر کړی دي عامیت علیهم لمبا پټ بشی په دې باندې دلائل یوم اذن بدغر و خفیت علیهم الحججو دا زاد المسیر کی ابن جوزیم ساده مانا کړی و پټ بشی په دې دلائل بدغر و زو نو فهم لا یتسالون دی بده یو بل نام ته پوس نشی کولی چې جواب وکم دلیل پیش کو هم لا یتسال نو فهم من تابا ار چې هغه څوک دی چې توبه استا او امن او ایمان راوړو عامل صالحه عمل او موافق د قران او سنت فعصا ان يكون من المفلحين نخام غائبا غل كاميابنا لك عصا من الله واجبا خام خاب كاميابي فلاح والبي ندلائل شروع شوف مسألة وربك يخلق ما يشاء ويختار دنیا كي دا مشرك دا يو عقيدة و دا دا غم مزعومة و زعمه كو چی جی دا سب وارو وارو سيزونا برسو کم پیدا کی کنا زكا بے بابا کو کر لے پتر دے او یو پلان کی را کړل مونږ به ولا غوښتا چې ولې په خوا به غوښ ولوم سره کو ساده خلکو مولا هم نه وته چې دا نه راو کړو او وضاحت وته نه کو ناری ولا پیدا را پلان کی بابا بالکې دی دا جی ما دغه په دربار کې غوښتو نو غرا له را کړل دي کله به له نوم دا څه کې هوځو چې دا پیر بخش دی دا مولا بخش دی دا پلان کې بخش دی خدا بخش به نه دا غرا بخله دی ا بیا یاره اختیار وسره شته کنا روزي ولا ور کړی دی کنا هر ځی روزي موار دی داد دی ونوزي موار دی تبوزي موار دی دی بادو باسی دی داشل کی دی داشل کی نو الله جل شانو وی وربک یخلق وربک یخلق او ستار پیدا کوي ما یشا او هغه چو غالي و یختار او خپل خوخه کوي خپل خوخه کوي الله دې چا خوخه نه چلی ها الله د خپل خوخه مالک دی او ما کان لهم الخيره ما چری دی مخلوق له هیڅ اختیار نه لورکړي د دې استمرار دی اصل کې دا ما کان کی ما کان لهم الخيره نشته دی مخلوق له هیڅ اختیار د الوهیت دایته چو دوی کړه دا اختیار اوسره نشته ظالمان دی سبحان الله پاک دی الله وتعالى او برتر دی اما مشرکون دا غنه چې دی اوسه خبره وره دی ابو سعود وی ربک یخلق ما یشاء من تنزه بذاته تنزها خاصا به من ان ينازعه احد او يزاحم اختياره اختيار الله پاک دې تنزه وعلى ذات منزه دې او داسې څوک نشته چې هغه سره پرزولو کی او هغه سره جګړو کی یا داغه مزاحمتو کی څوک نشته وي. او ابن کثیر وی یخبر تعالی الله خبر ورکی انه المنفرد بالخلق والاختيار چې هغه یک یو دې خلق صرف داغه دې پیدائش او اختیار صرف داغه دې او انه ليس له في ذلك منازع ولا معقب سوخشتنه چې پدې کې هغه سره جګړو کی یاد هغه خبره رستو کی او قال تعالی وربك يخلق ما يشاء ويختار نبي ا فرمای فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن الله چې سغواړي هغه بکیږي او چېونه غواړي هغه نکیږي نفل امور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اليه ټول کارونه د دنیا کا خیر دی او کا شر دی ټول داغه اختیار کړي مرجع هغه ته ده. پیرانی پیر سی خلق او ته پیرانی پیر سی بوې ترکیبی مقلوب دی اصل کې پیری پیران ډېر نه ښړې تیر شو شیخ عبد القادر جیلانی داغه کتابونه پاکستان کې چاپ دي غنیت الطالبین او فتوح الغیب کې وي او درېمه مقاله کې چې فیقطعو د مسلمان بدا یقینی یقین دا بیتلک عقیده ای اللہ فائل علی الحقیقت الا اللہ چنشت کونک دا سکار پا حقیقت کے بل پیدا اللہ نا ولا محرک ولا مسکن الا اللہ انس حرکت ور کونک اشتا انس سی ساکن اونک اشتا بیدا اللہ نا ایوشے پا حرکت کے دے نو دادا اللہ دا سی کڑی دی جدے حرکت کے کڑے دے او کم چود رے دو وزے ادرول دی ندام داغ اختیار دے ولا خیر ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا فتح ولا غلق ولا موت ولا حياة ولا عز ولا ذل ولا غنى ولا فقر الا بيد الله نس خیر شته په دنیا کې نس شر نس فائدہ شته نس ضرر نو ور کول او نه من کول نه پران استل نه بندول نه مرګ او نه جون نه عزت او نه ذلت نه غریبی او نه مالداری مگر دا الله اختیار کړ الا بيد الله نتیجه دا الله قدرت ته ګوري فيصير حين اذن في القدر كالطفل الرزيف الزئر دا حال بدا سی لکه اغا معشوم چلا دا مور پیس کی پدغا وقت دے محتاج دے کموری سینی تنا چای کنا نو دے پینش اس کلمانا دمرا دے کمزوری دے دمرا کمزوری زان با دمرا کمزوری صاحب ہے او مخلوق داغی پلاس کے بے اخصیص اختیار نگڑے یو مقام کے فرمائل ترغیب دی ایمان کامل نشی ترسو چی دا ٹھول خلق دا اللہ مقابلہ کتا تا دا پچھ پشانسکارا نشی چی سا حیزیت نشی تا کل ابعار د کارشی کنه چې دیس حیثیت نشته دی خو څوک چلی دا واګه چې اختیار کړي اړت نشي والي نه دا غره تقدیر نه ځانو باسل شي نه دا غره اراده نه ځانو باسل شي وما تشاؤون الا ان يشاء الله دا د ایمان نه خلقا چې یو سړي دا عقیده جوړ شو نه پته ولګل دی مؤمن دی کامل مؤمن دی دا لون به دلی پیش کو نو بل دلیل وربک یخلق ما یشاء وربک یعلم ما تکن صدورهم دې ته دلیل علمي وي او ربستا پویگی پاغ خبرو چی پتیه سینه ددهی و ما یعلنون آغا چی دی سخکارا کئی که بجب اظهار کئی و کنکی اڑکی ساتلی دا داغی طولو بانی خبر الله دی نوچی کلا پتولو خبر الله دی نو بل چا تا دا پتہ ندگی ما تا تاغا وقت که پتہ لگی چی اغیر دخلی نو باسی اوم او زما وقت سیی روگ اومی او زد اغا سران زیم آوازی وارم نو پو بشم چی دیوگی لاغا پجب هم پویگم دا شرایط بایی میند که کنا او د رحال د دماغ او سوچ هغه دنیا کې هیڅ شی نشته چې غیر واخلي رب وګ یعلم ما تكن صدور نو بیا یې ادر داویر توحید کې په دلایل او تفریق کې چې هو الله هغه دې متصرف کامل او عالم په هر څه هو الله متصرف هغه دې عالم په هر څه هغه دې لا اله الا هو نشته بل واغدار نشته بل غیب دان به لاغ مخکې سره به لګي دلایل سره له الحمد خاص غلدی صفات د اولوهیت الاولى والاخره په دنیا او اخرت کې وله الحكم او خاص غلدی اختیار د فیصلو قبل چا فیصله داغه د فیصله مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري وله الحكم حاکم الله له چې کله اختیار داغه منی دا الله په حکم به چلیږي کنه اګه وسړی وی چې نیمنم تاسو مخ کې تیر شی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک الكافرون او که سړی وي ومنه نه به کوي نو داغه وزه یا با حقوق الله کې تعدی کوي نو من لم يحكم بما انزل الله فاولئک الظالمون او من لم يحكم بما انزل الله فاولئک الفاسقون تقریبا دا تاتری قسمه نو دا الله حکم بچلیږي صرف د بل جانا وله الحكم او الیه ترجعون غته به تاسو ټولو ګرځول شي نو اوس بل دلیل پیش کړي قل هو ایدیتا ارایتم خبر راکه ما خبر کې یا تاسو سوچ کړی نه آیا سوچ کړی نه تاسو ان جعل الله علیکم اللیل کو ګرځي الله په تاسو باندې شپه سرمدن همیشه همیشه الی یوم القیامت تر ورځې در قیامت من الہ سوک دی زموار دنور غیر الله بيد الله نه یاتیکم بزیا چراغ ولی تاسو لرانا ضیا الله نور لور کړی دا کنه جعل الشمس ضیا او القمر نورا ک الله در باندې ټول عمر شپه کی او نور نه راخیږي سوکشته دنور زموار سوکشته سوک دی ندی وجی نانا پلان کې چې ملتان والا کوم بابا وو مشهور وی غله کېدلو نو په ملتان باندې یو نيزه نور راکته کړې خلکو لغه خنر وټوله نو نور راکته کنه شمس تبریز بابا نو یغه شمس تبریز بابا وی بیا پاره باندې غوخه په حق لا نو یې غوخه په خیدا غ پکې نه په خیدا چې هغه دور راکته شي خو دې به سره پوښ شو دا غوخه د ضرورت خپل به غوخه شي دا کسی کټاری ولې جوړ کړی دی یو نيزه راکته دی یو نيزه دا غبونه دی وینشته بل شمس تبریز ښه بلکې شمس تبریز خو په روم کې تیر شوې دلته شمس تبریز کوم ځای چې ملتان ته راغی دا تاریخ مونږ ته نو معلوم اخو مولانا روم یو پیر تیر شوې دی مولوی هرگز نشود مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشود کنه نا خپل څه تیر شوې دی دا ځکه کوم شمس تبریز دی اوبه دې کسانو وی پیر دلته شیعه تیر شوې چې دا پیدا خبر دی وس خلک وی چې دا شمس تبریز دی هغه نو مونږ ته شمس تبریز نو بس اغه مینه بدی ماته یې خو یو ډېر لوی عالم او پیر تیر شوی دی نیک سړی وکنه چې مولانا روم غونته سړی داغه مرید دی داغه شاګرد دی کنه هغه دلته نو مولانا روم خو جبم بدل لا کنه هغه رومه جبوا دې ځکه کمزې پیدا شو من الہ غیر الله افلا تسمعون آیا نو تاسو نو راي دلائل د توحید بیانی کی او تاسو غوګونه پزان را شروع کړی یو راینا نو بل دلیل قلو آیا وطا ارائیتم خبر را کہے ان جعل اللہ علیکم النہارا کہو گرزی اللہ کا تاسوبان نرواز سرمدن ہمیشہ ہمیشہ الہ یوم القیامت روز در قیامت من الہ انسوخ دی زموار دشپی غیر اللہ بید اللہ نا یاتیکم بلیلن چرابولی تاسو تشپا تسکنون پی چرام بوکے پاگی کی نشتا نشتا دروز زموار نشتن و دشپی زموار انسوخ نشتا بید اللہ نا افلا تبصرون آیا نوینه دلائل توحید ګره مخکی افلا تسمعون ولی ال تشپدن د شپې خو سوینه نه خوړې دل خو کولې شي کنه ا دروست خو راز دن وی سترګې نه قاله افلا تبصرون اور دل لك چې دلائل توحید تلک پغټو غټو ګوري افلا تبصرون نا اخری پنځم دلیل پنځه دلائل دی مسلسل ها و من رحمته او د وجد رحمت خپلنا جعل لكم الليل غرزول لاستاسو د پار شپا و النهار اور وذو لتسكنوا فيه د پار چارامو کې پشپکي ولتبتغوا من فضلي د پار چولټو فضل داغ دروازي لتسكنوا فيه الليل سره ولګوا لتبتغوا من فضله نهار سره ولګوا ول د شپې آرام کیږي او دروازه خریدل کیږي کنه تان لبس په وړ غټي لتبتغوا من فضله د اول ذکر کړي ته ویل فن شر مرتب لتسكنوا او لګوا الليل سره لتبتغوا اغولغ ونهار ترى ولعلكم تشكرون او دې د پاره چې تاسو توحید ومنئ توحید ومنئ کنه شکر او باسل د الله سری توحید منلو دا غي اقرار کول نو یوم ینادیهم فکمرس کی आवाज بو کی دیتا فیقولون ورتبوی اين شرکائی الذین کم زیدی شریکان زماغ کنتم تزعمون چې تاسو چې تاسو په غلط عقیده ساتله زعمم کو گمانم کو چې دا غنه الٰه دی دا زموار دی برخه والے دی ګوره دوزله ذکر کو مخیمو ګرایت نمبر 68 کې و یوم ینادیهم فیقول اين شرکای الذین کنتم تزعمون دلته بیا ذکر کو داوله مخکی شرکای نه مراد مشرک پیران او دلته شرکای نه مراد نیک خلق دی او بل دا امیل شي چې نو بي زله ذکر کو چې ردی د رائے او د عقیده فساد ذکر کی نو دیم زله ذکر کو د دې لپاره چې دا ذکر کې چې ردی دا شرک دا بے سند او بے دلیل او تکرار نشته ها دا نه چې قران کریم یو آیات او یو صورت کې او لګون ته مخ کې رستو منځ کې لسته آیاتونه دی بیا غشن وړي آلته یو نه حج باندې دلته بل نه حج دی ځکه او فرمایل چرته لاړه شو نو وانا زعنا من کل امه شهیدا رو بابا سمونگا هر یو امتنا گواهی که انکے دسو دا گواهی بکی چه اللہ ما دین رسولو دے خلقو تخو دین منو من کل امت شهیدا نفقلنا مونگ بابی آغی تو وارو چه هاتو برحانکم پیش که خپل دلائل پا شرک چه تاسو دا نبی بیان داغینام انکار کو انحرابم کو اغم نمنل دینم نمن تاثر سدلائل لی برحان پیش که پا شرک بانده نفعلمو تک وقتی بوتا پتو لگی ان الحق للہ چه بیشک حق دا علوہیت خاص دا اللہ دے ان الحق فی الالوہیت للہ حق دا خدای توب خاص دا اللہ دے او اضول عنهم او رکب شید دینا ما کانو یفترون اغا دروغ چی او دیشی جوڑو لے پا دنیا کی بلا کسی دا شرک دا پارا جوڑے کڑے وے تو یو کسا خونا وکنا پلانیو شو ڈنگے شو ڈنگے شو پا دیوال بانے کینا سو تاوی خرنو دیوال روان شو او نظام الدین اولیاء اغاوی تب دغن راغے پلان کسی بلا داتا گنج مزار تراغے او پلارا کې چې کم دینو و تا الهامو شو نوی و تا اویلی شو چه نن سبا په دنیا کې دری اوچت خلق دی وی اغوی چه دری اوچت خلق سوک دی وی دادو پاکی صحیح دی یو لانیم گڑه دی وی دادو صحیح کم دینو یا دو صحیح خمڑ دی پاکی یو پاکی دادا گنج بخش دی ایو پلان کې دی اوی دا نیم گڑه پاکی کم دی وی اغا تی کنه تلا دربار تا نیتلی چه حال تا سیج دولا گی نه تبم پورا شی در غل خوراک دا مولا بیا بیانی خوا مولا ځان ته ویل شرک کیسې وکي او بلکې په منبر باندې بداوي دلته او راغله او مخ کې حالت بیان کاو وی خبر ته سجدا وی زه خوایم چې دا عین ثواب دی جهیز دي کنه وی ټول ته وایي تاسو کنه سجده و ته له غوله خکاری وی وکنه دا یو جاهل مولا د الله په کور کې لګیای او غبي خلق له دعوتونو ورغې دې طرف ته چې خیر دې کا خبر ته سجده کوي خیر دې کړه طواف کوي دا غټه خلوي په ځان مګي خیر دې کاغه خوري بوي وای نو دا چې لا کوم درجه کې مشرک دی چموږ ته درجه هم نه معلومه د مکه مشرک بم چې د داسې نوکری لګره دی چی کوي خو بیا هم ځان ته مسلمان وای ادا غالي چې راځي هم با پی سي وختي دی وخا مخا گاډي ورپسې بوتلې دی غالي چې بیا ولا پټرول مو چې جيب بلم ډکه کوي بیا خپکیږي برزل بیا پونکي استاد نشه راوسته او په خصوصي پونکي کې لګيایي پونکي استاد او ټول دروغ د ملک دروغ به راځي مکړي علم خو غي سر نشته د قران د سنت دا کیسې او قطاره او شروع به دسنه کوي شروع هم د عشقیا شعر نه کیخه د عشقیا شعر نه چغه بدا بازاریان خلک وی ښا هغه شیرونه پکې وی او دا چې دا دې مجاز کې لګیا دی راځي کسان وی نو مجاز دی ته مجاز پیژنې دا وی حقیقت کې لګیا دی دا پلان کې شي پیدا ډینګې شي کوي اداري په ډیر څوک نه پويږي نو ته چې به پوه شو بوجانو له خبره ده موږ به صفه کوي ګوښه شرک خبره وکړي عقیده هم ګندو د خلینو هم ګند راوستو چې څه په خېټه کې نه هغه د خلینو روزي کنه خېټه کې دا ګند شرک پروت هغه په خلرو بازو اوس وته تر څه چې وایا قران کریم وی دا ټول دروغ به دی رشید ته خو سره بلا دروغ او کیسه به ذکر کړي له عام مت او شو پلانې شو شو خو به ویلی دو پلان کې دې ډنګېره ایس نشته قران کې کم ځای راغلی دي کوم یو صحیح حدیث ته خوای چې پای کې دا ویلی چې پلانې زمانہ کې به وطن دازي او غلا وزد دا الله بوله دا ورکه دا اختیار به ورکه دا ورکه نه قران شته نه حدیث ته صرف دې غواهیات دې کیسې می سیدی او قطاری دي ښا او بزرګ نه می وریدل بزرګانو داسې وې اکم بزرګان وې بزرګ دې اوسو کو د زبرګ وی بیا او غلط عقیده مشهور شوې ده خای او تن چې بل ته خبره کوي ځان کې و کنه ما ته پد نه و ته پد نه شته چې زبرګ کو نه ما د مطلب دا چې ګنی زبرګ نه و پويږي دا چې وایي دا الله کو نه ما زبرګ پس پويږي ول زبرګ پد ایزو هیڅ چاته دا پد نه شته امخ کې تاسو ته تیر شو چې دا الله علم ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یولنون یا ته ګوره وقالوا اويدا خلقنا مشركان ان نتبع الهدى معك كمونغا تابداري وكو ده هدايت استعمل غرتيا كي نتخطف من ارضنا وبتختول شمون جمل خپلنا اولم نمكن لهم ايانه ده غرزول مون دي له حرما امنا حرم امن والا يجبا اليه چراغ کلی کی دي شي اغه تارا واستي شي اغه ثمرات وكل شيء امدنه او ميوي ده هرسو رزقا ملتنا ده پار ده خوراك زمون ده طرفنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر د دینه پويږي وكما هلكنا من قريه او ثم هلاك کړي دي مون د کلونا بطرت معیشتها چی لوی کلیو دا حق نا پا جون خپل کے پتل کم ساکنوم نو آغا دی کورو نداغی کندر داغی لم توسکم من بعدیم چوسی دل ندی شوی پاغی که رستو داغینا الا قلیل مگر لگ زمانا وکننا نحن الوارثین او من آخری مالکان داغی وما کان ربک محلک القرا او ند ربستا حلاکون کے دکلو حتی یبعث فی امها رسولا تر دې پورې چې رولې کې پمیان داغه کې پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چې بیانې په دغه خلقو آیاتونو زمون وما كنا مهلک القرى او نو یمون هلاکون کې دکلو الا واهلها ظالمون مگر دا چې اوسیدون کې داغه ظالمانی ټول وما اوتیتم من شيء او هغه چې درکړی شوی دي تاسو تار څه چې دي ومتاع الحیات الدنیا نو دا فانی سامان دي د ژوند دنیا وزینتها او ډول داغه دي وما عند الله او هغه چې د الله سره دي خیر غردی او ابقا همیشه افلا تعقلون آیا نو تاسو نه پوهیږئ چې باقی غورې د فانی نه افمن وعدنا وعدا حسنا آیا هغه څوک چې وعده کړی د مونږ هغه سره وعده خیر سره جنت یا د امداد خپل فولا کې هغه مخیدون کې رضا یې څخه کمن پشانت دا هغه چا دی متانا او متال حیات الدنیا چې ورکړی د مونږ هغه سامان فانی د ژوند دنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا هغه د قیامت پرز د حاضر شو نوی په عذاب کې وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَنْ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ فَيَقُولُونَ وَيْبَوَتَ أَيْنَ شُرَكَائِي كَمْ ذِي شَرِيكَان زَمَانَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اغه چوي تاسو چې ګمان هم پکاو چې دا شریکان دي قال الذين ابو يغ كسان حق عليهم القول چې ثابت شي پاغي عذاب ربنا اي رب زمون ها اولاي الذين غوينا دا غ کسان دي چې مونږه بللي ګمراه تا اغويناهم مونږه بلل ګمراه تا کما غوينا ګمراه شو پشانتا دا گمراه زمونگا یا اغوینا هم منگرو بلل گمراه تا کما اغوینا زکا چه من گمراهو زکا چه من گمراهو لومبه مانا بہتر چه کاف کاف تشبیحی کے فتبر رعنا الیکو براتو بیزاری پیش کوتا تا ما کانو ایانا یا عبدون نو دی چه زمون بندگی کولا وقیل درو شرکاکم ابوی وطا اللہ رو غلی شریکان خپل فدعاو هم ندیبو تا چغوی فلم یستجیبو لهم نغیب ایس جواب ورنکی دیتا ورا اول عذاب او ببینی عذاب لو انهم کانو یهتدون وی بارمان چی دی پوی دے ویوم ینادیهم پکمرس جواز بو کی دیتا فیقولون وی بورتا ماذا جبتم المرسلین سرنگ جواب ورکلو تاسو رسولانو تا یا سقب الوالک کلو تاسو دلیگلو شو فامیت علیہم الانباؤ نو پٹ بشی پدی بانی دلائل یوم ایزن پتغر وصفہم لایت سالون نو دیبا دیو بل نحستہ پوس نشی کولے فاما من تابار چی اغسوک دی چی توبے ویستی راو آمن او ایمان راوڑ دیو عامل صالحا عامل کل دی موافق دا قرآن و سنت فعسا ان یکون من المفلحین نو خام خواہی باغ دا کامیابونا و ربو کا یخلق ما یشا اور اب ستا پیدا کی سے چو غاری و اختار و خلقخ کی ما کان لهم الخیرا نشتا مخلوق لہ سے اختیار سبحان اللہ پاکی دا اللہ و تعالی و برتر دے ہم ماوی شرکون دا غینا چی دی و سخب رخی والا جوڑی و ربو کا یعلمو اور اب ستا پوہی گی ما تو کن صدورهم پاگی چی پٹی سینے ددائی و ما یعلنون و پاگی چی دی اخکار کی و هو اللہ اغد اللہ لا الہ الا ہو نشتا واق دار و غیب دان بیداغ له الحمد خاص غلدی صفات ده الوهیت غل اولا والآخرة پا دنیا آخرت و له الحکم او خاص غلد اختیار ده فیصلو و الیه ترجعون و غط بو گرزول شیطاسو قلو آیواتا ارائیتم خبر را کے یا آیتاسو سوچ کرده ان جعل الله علیکم اللیلا کو گرزی اللہ پا تاسوبا نشفا سرمدن الی یوم القیامة ہمیشہ تر روز تر قیامتا من الہ سوک دے زموار غیر اللہ بید اللہ نہ یاتیکم بضیاء شرابولی تاسو ترانا نور افلا تسمعون آیان تاسو نور دلائل توحید قلو آیا و تارائیتم خبر راگے ان جعل اللہ علیکم النہارا کو گرزی اللہ پتاسو روسر مدن الہ یوم القیامہ ہمیشہ تروزی در قیامتا من الہ سوک دے زموار دروزی غیر اللہ بید تشفی غیر اللہ بید اللہ نہ یا تی کم بلیلن چراب ولی تاسو تشپا تسکنون فیه چرام بوکے پاغے کے افلا تبصرون آیانو نوینے تاسو دلائل لتوحید ومن رحمتی او دوجد رحمت فلنا جال لکم اللیل و النہارا کرزولی دا اللہ تاسو لشپا و رز لتسکنو فیه دید پارا چرامو کے پشپا کی ولی تبتغو من فضلی او دید پارا چولتو ہے دفضل داغن دروزی ولا لکم تشکرون او دید پارا چی تاسو شکر و باس احسان و منے ویوم ینادیم پکمرس چواز بو کی دیتا فیقولون وردبو این شرکائی الذین کنتم تزمون کم زیدی شرکان زماغا چوے هغه کسان چې وای تاسو چې ګمانم په کوجه زما شریکان دي یا غلط عقیده مساتل په دغه عبارت کې ونزعنا من كل امه شهيدا اروب باسو مونږ د هر یو امت نه گواهی کوونکې فقلنا نبوي مونږه اتو برهانکم زه پیش کې دلایل خپل قالمون پته بو ته لګي ان الحق لله چې بهشکه حق د اولوهیت خاص د الله دی وضل عنهم ما كانوا يفترون او رب شي د دین هغه چې ودي چې جوړول په دنیا کې